three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Number 90. Recapitulare, bifat aici în RT 100. Mai departe mergem cu locul 80, Soul City și Masari, New Entry, That Kind of Love. Romania Top 100, New Entry. Vocea lui Masari, împreună cu Soul City pe 80 și intrați direct That Kind of Love. Coboară Sunrise Inc. cu Ninia pe 79 și ascultăm pe locul 78 o altă piesă nouă în clasament, Alisa Reed și P. Rain, Alone Again. Chills me to the bone. this one's for you, girl. Yeah, I think about you all the time. Tell my friends that I'll be fine, but they know that I'll be lying. Do my best to get you out of my head, and I'll be trying. Fake a smile through my days, though inside I'm steady dying. Back in Chi-Town, everything reminding me. I turn on the radio and even music haunts me. I know I told you this and I told you that, but the bottom line is, baby girl, I want you back. When you said I couldn't run and go, you said a weekend of shows, I couldn't go on without you. Now I'm sitting in this house alone, wondering why I left home, and I'm hoping that you know that. Till now, I always got back on my own. I never really cared until I met you. Been out with other girls and nah, it ain't the same. And I still turn my head every time I hear your name. Staring at the phone can make somebody go insane. So I'm hanging at the club trying to drink away the pain. This a nightmare, tell me when I'm waking up. I regret the day that I decided we were breaking up. Without making up, even though the minds are stacked. Bottom line is, baby girl, I need you back. When you said I couldn't run and go, you said a weekend of shows, I couldn't go on without you. Now I'm sitting in this house alone, wondering why I left home, and I'm hoping that you know that. Till now, I always got back on my own. I never really cared until I met you. Ascultam muzică prin anii 80 și aduc aminte de Heart cu hitul Alone, inspirație pentru Aliza Reed și Pirine Alone Again pe 78. Pe locul 77, Nair și Pitbull, Suave Kiss Me. Iar noi ascultăm locul 76, Armin Van Buuren și Sharon Den Adel, In and Out of Love. See you. cute, dar iată, se menține în clasament pe 76 săptămâna aceasta, In and Out of Love cu Armin și Sharon. Mergem mai departe, pe locul 75, Professor Green și Emily Sand, Read All About It. Avem Chris Lake cu Sundown pe 74 și ascultăm locul 73, urcă Stay With Me Tonight, nouă single Deep Side DJs. Pe locul 73 în RT 100 săptămâna aceasta, Stay With Me Tonight urcă 19 poziții. Coboară Michelle cu Randy, Only You pe 72, pe locul 71 Play and Winnie and Bibi. Și ne oprim, care Dan, una bucată recapitulat chiar acum. Number 80. Number 79. Number 78. Apoi la hituri avem primii 70 în RT 100, pe 70 urcă Sahara, I Wonder Why. It's about love.

pe 64 pentru Cerebel, cu tot cu Helen Kaboom. Coboară LMFAO, Sexy and I Know It. Pică pe 63, pe 62 Andra Telephone și Ana Lesco și Andrasament cu Wake Up pe 61. Revenim imediat recapitulare cu primii 60 pentru John Puzzle, David Guetta sau Jennifer Lopez.